suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Mega nieziemska loteria. Weź udział w loterii Bielenda, Faceboom i Bodyboom. Do końca listopada kup w drogeriach Rossmann, w aplikacji Rossmann lub na stronie rossmann.pl kosmetyki Bielenda, Faceboom lub Bodyboom za minimum 20 zł. Zachowaj paragon, zarejestruj go na stronie loteriabielenda.pl i graj o mega nagrody. Co miesiąc do wygrania 50 tysięcy złotych. Co dwa tygodnie smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5, co tydzień smartwatch Huawei i słuchawki JBL, a co godzinę zestaw kosmetyków. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl. Pędź do drogerii Rossmann i wygrywaj. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 22 października, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Wydano ostrzeżenia przed silnymi ulewami. Warszawa już walczy ze skutkami obfitego deszczu. Zdaniem doradcy prezydenta istnieje ryzyko, że do Polski trafi niekontrolowana liczba migrantów. Włosi wprowadzają kontrolę na granicę z Austrią i Słowenią w obawie przed napływem terrorystów. Przed burzami i silnymi opadami przestrzega Instytut Meteorologii. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części kraju. Zalane ulice i posesje to efekt padającego od kilku godzin deszczu w Warszawie. Państwowa Straż Pożarna informuje, że w stolicy funkcjonariusze interweniowali ponad 60 razy. Zalania odnotowano w większości dzielnic, informuje młodszy brygadier Artur Kamiński. Najwięcej zdarzeń mamy w dzielnicy Śródmieście. Obecnie mamy zalaną ulicę Floriańską, skrzyżowanie Skupotowskiego, Wiktorska, skrzyżowanie z Łowicką, Orlą Wolski czy Czarnomorską. Zdarzeń ciągle przybywa. Służby starają się na bieżąco odpompowywać tą wodę. Ulice i chodniki pozalewane są także w Białymstoku i Łodzi. Ostrzeżenia IMGW o intensywnych opadach deszczu w pasie od Śląska i Opolszczyzny po Warmię i Mazury oraz Podlasie obowiązują do godziny 22. Zdaniem doradcy prezydenta Pawła Sałka, jeśli nowo powstały rząd nie złoży do TSUE skargi na unijny pakt migracyjny, liczba nielegalnych migrantów, których Polska miałaby przyjąć, będzie się zwiększać. Dzisiaj powiedzą 3 tysiące, a za rok 5 tysięcy, stwierdził gość TVP Info. Za chwilę nam się przypisze procent ilościowy ludzi do przesiedlenia, relokacji tutaj. Jeśli nowy rząd, jeśli powstanie, zaznaczam cały czas, nie zdecyduje się na zaskarżenie tego rozporządzenia, którego nazywamy pakietem migracyjnym i azylowym, a tam nie ma żadnej dobrowolności, pomijając to, że przyjęliśmy miliony Ukraińców. Tam jest doktrynalna decyzja Komisji Europejskiej po tym, jak szereg punktów zostanie przedstawionych przez państwo członkowskie i może wtedy Komisja Europejska zdecyduje o tym, że tak, skoro wzięliście tak dużo Ukraińców, to w takim razie nie będziemy do was przesiedlać tych 20-kilkuletnich mężczyzn z północnej Afryki. Zaproponowany przez Komisję Europejską pakt zakłada przymus przyjmowania nielegalnych migrantów lub płacenie około 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta. Z powodu zagrożenia terrorystycznego Włochy wprowadziły kontrole na granicy ze Słowenią i Austrią. Będą one prowadzone co najmniej do końca października. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Oddziały straży na granicy ze Słowenią zostały wzmocnione o 350 żołnierzy. Na 100-kilometrowej granicy ustawione zostaną również zapory. Przez Słowenię, tak zwanym szlakiem bałkańskim, przybyło w tym roku do Włoch co najmniej 16 tysięcy migrantów. Włoski rząd uznał, że w związku z atakiem Hamasu na Izrael, trwającymi działaniami wojennymi, a także zamachami przeprowadzonymi przez ekstremistów islamskich we Francji i Belgii, znacznie wzrosło zagrożenie terrorystyczne. Włoskie MSW przypomina, że choć we Włoszech do zamachów dotąd nie doszło, z kraju wydalono ponad 60 imamów podżegających do agresji. 150 bojowników tzw. państwa islamskiego pochodziło z Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Policja ostrzega przed nowym sposobem oszustw internetowych – na uszkodzony telefon. Przestępcy wysyłają do ofiary SMS-a, który ma wprowadzić w błąd i zmusić do wysłania pieniędzy lub przejąć dostęp do konta bankowego. Komisarz Justyna Kulka z lubelskiej policji podkreśla, że oszuści udają bliską osobę, a w treści SMS-a podają, że syn lub córka stracił telefon i podaje do siebie nowy numer. Nigdy nie należy wchodzić w załączone wiadomości linki. Coś, co musimy zawsze zrobić, bez względu na to, jakiej treści jest ta wiadomość, to zawsze ją zweryfikować. Wykonajmy ten telefon, to zajmie nam tylko chwilkę, a w ten sposób będziemy w stanie uchronić nasze pieniądze. Istotne jest również to, byśmy rozmawiali z bliskimi o metodach stosowanych przez oszustów. Nie zostawiajmy tej wiadomości i informacji tylko dla siebie, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby starsze. Oszuści mogą podawać się za dostawcę internetu, urząd, a nawet policję. W każdym przypadku nie należy klikać w żadne linki. pies czy kot ze schroniska niekoniecznie jest problemowy, a jak każdy bezdomny zwierzak potrzebuje miłości i opieki, przekonują tym organizatorzy festynu na placu Chopina w Puławach. Celem tej imprezy jest, by jak najwięcej naszych podopiecznych znalazło swój nowy dom, mówi pracownik schroniska Anna Jakubik-Gąszczyk. Też chcemy zdjąć tą taką łatkę z psów ze schroniska, że to zawsze jest pies problemowy, pies porzucony dlatego, że coś zrobił. A musimy pamiętać, że najczęściej tym problemem jest człowiek, który nie powinien wcześniej mieć zwierzęcia i tylko dlatego te ich drogi się z jakiegoś powodu rozeszły. W programie festynu znajdziemy lekcje pierwszej pomocy oraz pogadanki dotyczące opieki nad zwierzętami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela z deszczem niemal w całej Polsce i będzie padać do wieczora. Dobra informacja jest taka, że na termometrach, jak na tę porę roku, wyjątkowo ciepło 15 stopni. Autopromocja. Premiera na scenie teatralnej Trójki. Piwnica. Kryminalna historia autorstwa Adama Wojtyszki, w której bohater orientuje się, że stało się coś strasznego. Utrata przytomności, niezależnie od okoliczności, nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Lecz odzyskanie przytomności potrafi być jeszcze bardziej przykre. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wieczność żadnego z dni, tylko kroki na drodze, którą można iść. Ze wszystkim chciałem zdążyć już w końcu. Po cichu czas odmierzył to, kim miałem się stać. Trójka, Polskie Radio, 10 minut po południu, Clock Machine bije dzwony. Co zrobić, by przeziębienie trwało jak najkrócej? Nowego Znachora już możemy oglądać, to teraz nasze sposoby domowe, naturalne. 2273. Herbatka, oczywiście delikatnie wystudzona, do tego łyżka miodu akacjowego i wciskana cytryna, ale powtarzam, herbata musi być wystudzona, bo jeżeli jest bardzo gorąca, to miód traci wszystkie swoje wartości, tym bardziej cytryna. No i spożywamy bardzo duże ilości kiszonej kapusty. No, zdecydowanie właściwości przeciwzapalne, buduje odporność, no i przy okazji odżywia skórę. Kiszona kapusta, czyli warto. Slashed and torn. program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 12. Sposoby na zwiększenie odporności dziś w Trójka Cafe. 227 trójek. Moja babcia i moja mama robiła syrop z cebuli. Na piecu parę kawałków ładnych się kroi, robi się z tego syrop i ten syrop się pije, ewentualnie za kilka godzin czosnek z mlekiem gorącym. Moja babcia akurat podawała gorące mleko z miodem, ale jest jeszcze jeden bardzo prosty sposób. Na te wszystkie jesienne dolegliwości wysypiać się, jeszcze raz, wysypiać się do końca. O, i wszystko przejdzie, i humor będzie, i wszystko będzie. To teraz artystka, która na początku lat 90. miała piękny sen, nawet całą płytę, ale tutaj razem z grupą Hej jako gość, to Edyta Bartosiewicz w Trójce, Moja i Twoja nadzieja. No! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartache come to find you, four in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind when she's not right there beside me, I go crazy cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. She's not right there beside me. Poleca się do niedzielnego rosołu. Porady dzisiaj, jak zwiększyć odporność i jak docelowo poradzić sobie z przeziębieniem również domowo. Borsucze sadło. No niestety, żeby borsucze sadło pozyskać, trzeba najpierw borsuka pozbawić życia, a borsuki są pod ochroną. Także ostrożnie. O tym właśnie też wspominaliśmy. Pełna zgodność, tylko zastanawia fakt, skąd tyle ofert w internecie. Zatem tutaj borsucze sadło raczej eliminujemy. Rośliny 227 trójek. No i jest konkretne wskazanie. Syrop z pigwowca, ale z pigwowca, nie z pigwy. Pigwa jest świetna na nalewki, ma również bardzo dużo witamin, ale pigwowiec to jest krzak, z którego syrop to jest bomba atomowa witaminy C. Takie jest moje zalecenie. Your lip, what you had in the ring. You set your mind on something, you can do anything. program Trzeci Polskiego Radia, Trójka Cafe, 25 minut do 13. Jeżeli chodzi o stawianie na nogi, szybkie zwalczenie przeziębienia, błyskawicznie działa też czynnik ludzki, zdecydowanie domowy. Jest jeszcze prostszy sposób na przezwyciężenie tego typu niemocy. U mnie się to dzieje w ten sposób, że wystarczy, że żona na mnie spojrzy, zwłaszcza w kontekście roboty przeze mnie niewykonanej, chwala natychmiast w ciągu 3 sekund, w przypadkach śmiertelnych w ciągu 5 wszelkie dolegliwości ustępują. Tylko co, jeżeli ktoś żony nie posiada? Starzy górole połowę cytryny walili do szklanki prawdziwego czystego sprytusu kieliszek, to zalewali wodą przegotowaną i to wypijali. Wychodzisz na go na zbawę.